राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2058 16 मार्च 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम ये बात सदा पक्की रखनी चाहिए कि परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। स्वतः स्वाभाविक आप साफ है, ये किसी के किए हुए नहीं है, किसी के बनाए हुए नहीं है, किसी के निर्मित नहीं है, ये स्वाभाविक सब जगह परिपूर्ण है। परिपूर्ण परमात्मा भी हमारे हैं, हमारे केवल परमात्मा ही है। ममई वासो जीव लोगे जीव भूत सनातन ममई वंश मम ही वंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना वाल सहज सूरा से जो माया बस बेहूस नहीं माया बस यह है शरीर में अपने को मान लिया, शरीर को अपने में मान लिया, शरीर को अपना मान लिया, अपने लिए मान लिया, ये गलती हुई है। शरीर अपने साथ रहेगा नहीं, ये तो अभी प्रतिक्षण हमारे से अलग हो रहा है, अलग हृदयों में अलग हो रहा है, हृदयों में अलग उम्र बीत रही है जो अलग हो रहा है। जितने वर्ष आगे था तो वो अलग हो ही गया और सब अलग साफ अलग हो जाएगा एकदम उम्र खत्म हुई साफ अलग हो जाएगा। ये हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ भगवान है ईश्वर हंस जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सूरसी। चेतन है अमल है मल नहीं है इसमें, ये मल है ही नहीं, मल तो यही शरीर को अपना माना यही मल है और मल नहीं है। सहज सूरा से सहज सहज आनंद आनंद है। दुख जितना होता है संताप जितना होता है सब शरीर को अपना मानने से होता है। शरीर अपना है नहीं, जो अपना नहीं है वो अपना मान लिया। अपना जो भगवान है उसका पता ही नहीं है, उसे विचार ही नहीं। ये बहुत बड़ी भूल है, ये एक भूल है। इस भूल से ही सब भूलें उत्पन्न होती है। हम आप भूले ही हमारे, हम तो भगवान गए हैं। प्रसन्न है हरदम, प्रसन्न हरदम भगवान के हम है, हमारे भगवान है। हमारे भगवान दूर होते ही नहीं, दूर हो सकते ही नहीं। सर्व समर्थ परमात्मा हमें हमारे दूर होने की सामर्थ्य नहीं है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। जो जो पूर्ण परिपूर्ण पूरे के पूरे सच्चिदानंद स्वरूप से हमारे साथ है। हर सब सहज सुग्रह से सहज सुग्रह से और ये साक्षात अंश है, साक्षात और वे साथ रहते हैं। हम आत्मा गुणा के सर्वभूता से ऐसे संपूर्ण प्राणियों के आश्रम में उसका आशय जो अंत कारण है उसमें जितने एकदम हमारे हैं। नरक में जाए तो भगवान साथ में रहेंगे, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में रहेंगे, वैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में, मृत्यु लोक में जाओ तो भगवान साथ में, भगवान साथ में रहेंगे। ऐसा साथी कोई दूसरा है नहीं। ये संतों ने तो निश्चय कर लिया भगवान को साथ में समझते अपना, और किसी को भी नहीं समझते। शरीर तो साथ रहता नहीं, शरीर तो प्रत्येक क्षण दूर हो रहा है, हमारा दूर हो रहा है, और भगवान हमारे साथ में हरदम हरदम हरदम है। मौज हो रही, आनंद हो रहे, आनंद आनंद आनंद है, भगवान हमारे साथ में, और क्या चाहिए? भाई तुम साथ में तो और क्या चाहिए? एक उस तरफ दृष्टि न आने से दुख होता है, अगर भगवान की दृष्टि है तो आनंद आनंद रहेगा, हरदम आनंद रहेगा, क्यों? चेतन आमद सहज सुख राशि, सहज सुख राशि, सहज सुख राशि, उस तरफ दृष्टि न करे, शरीर की तरफ दृष्टि कर दी, शरीर तुम दुखाले अशाश्वतम, ये तो दुखाले है भाई, अशाश्वत है, हरदम रहने वाला तो ये परमात्मा की कृपा से भगवान के हमारे साथ मन और शरीर है ना, इसमें वो विवेक है जिसे भगवान को अपने साथ समझते हैं, ये विवेक मनुष्य की सेवा है, देवताओं में नहीं है, पशु पक्षियों में नहीं है, भूत प्रेत पिशाच में नहीं है, राक्षसों में नहीं है, महादैत्य उनमें ही नहीं है, ये एक मनुष्य में है, और मनुष्य में भी छिपा हुआ है, दृष्टि इस तरफ न होगा, दृष्टि शरीर तरफ है, सत्संग करने वाले हैं उनकी दृष्टि शरीर पर न होकर भगवान की तरफ है, ये भगवान हमारे साथ है, शरीर तो प्रत्येक क्षण हमारे दूर हो रहा है, प्रत्येक क्षण दूर हो रहा है, दूर ही गर्भ में दूर होना शुरू हो गया, जब शरीर मिला तब से दूर होना शुरू हो गया, दूर होना ये हमारा नहीं है, मिलता है दूर होता, वो हमारी चीज होती नहीं है ही नहीं, संसार ये सब चीजें ऐसी है जो मिलती है दूर हो जाती, मिलती है दूर हो जाती, मिलती है दूर हो जाती है, जो मिलती है दूर हो जाती है उसको अपनी मान लेते हैं, दूर होने पर रोना पड़ता है, मुफ्त में कोरा मुफ्त में रोना पड़ता है, और हमारे प्रभु है इनको अपना मान लें तो आनंद ही आनंद रहता है, मौज ही मौज रहती है, खुशी खुशी रहती है, भगवान हमारे स्वतः स्वाभाविक हमारे, क्यों इस वर्ष जीव उदासी, जैसे जिसका जो बालक होता है वो सबको अपना प्यारा लगता है, तो सब भगवान है, सबको कहते सब मामा प्रिय, सब मामा उपजाए, मेरे उपजाए हुए है और मम प्रिय, मेरे को प्यारा लगते हैं, परंतु ये परमात्मा छोड़कर शरीर को प्यारा लगता है, सारी दस वाल चीज पहले लग रही गई, अब नहीं संसार प्यार देगा, अब शरीर प्यार देगा, तो भगवान ही प्यार देंगे, सब मम प्रिय, सब मम जाए, सब मम प्रिय, मात्र जी मेरे को प्यारा है, वे प्यारे की तरफ देखते नहीं, वे देखते शरीर संसार की तरफ, उनको प्यार समझता है, जो एक क्षण भी साथ में रहता ही नहीं उसको अपना समझता है, और एक क्षण छोड़ते ही नहीं ऐसे परमात्मा को अपना नहीं समझता है, कभी छोड़ते ही नहीं, अब इधर उधर होगी, अब हम अमर भय न मारेंगे, अमरता भी तो दृष्टि होगी, दृष्टि हम तो अमर सदा ही से थे, सदा ही से है, क्यों दृष्टि इधर नहीं थी, सत्संग के द्वारा दृष्टि होगी, बस मौज हो गई, हम परमात्मा गए, परमात्मा हमारे हैं, और कोई हमारा है नहीं, हमारा है नहीं, संसार साथी सब स्वार्थ के पक्के विरोधी परमार्थ के, स्वार्थ के स्वार्थ सिद्ध होता नहीं बिल्कुल, वो कैसे आप तो मरते नहीं और ये मरे में रहता नहीं, बोलो रोना सिवाय रोने में और क्या होगा, जो साथ में नहीं रहता उसको अपना मान लिया, अरे अपना रहता नहीं, रहेगा रोना दुख होगा। दृष्टि परमात्मा की तरफ तो मौज हो जाएगी। हमारा तो सत्संग के द्वारा ये बात हो गई, आएगी समझ में। और समझ में आ गई भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे हैं, हमारे भगवान ही है हमारे। अब तो चेत हो गया, चेत सत्संग से चेत होता है। सीत मनुष्य बेचेत है, बेचेत बेहोशी में, बेहोशी में पल मालूम होने सारी बात माया बोले बकवास करे, उसी बात को ध्यान दे। सच्ची बात है भगवान हमारे साथ, हरदम हमारे साथ, भगवान साथ छोड़ते नहीं कभी, किसी को नहीं छोड़ते। मूर से मूर लो, दुख से लो, बड़ा कसाई हो, बड़ा भारी पापी हो, भगवान छोड़ते नहीं। भगाई तो खुद को देखते है ना, उसे पाप नहीं, खुद को देखते, खुद खुद तो मेरे अंश साक्षात, साक्षात मेरे अंश है। और ये क्या देखता है, ये देखता है उत्पन्न न सुनने वाले को अपना मान लेता है, जो हरदम नष्ट हो रहा है उसको अपना देखता है। तो रोए नहीं तो और क्या होगा। अरे उत्पन्न हरदम उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, नष्ट होता है, हरदम नष्ट होता है, उसको क्या देखे। दृष्टि नहीं, बस हमारी दृष्टि भगवान तरफ है। कभी दास होंगे नहीं, कभी दास होंगे नहीं, कभी दास हो सकते नहीं, असंभव है। सदा साथ रहने वाले और सबके सुन भोगतारम यज्ञतम श्याम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूता नाम मातृ प्राणी के सुनते, मातृ प्राणी के वो भगत है का भक्त है, मां दूसरे कैसा ही है, कैसा ही हो, मूल में कौन है, मूल में भगवान दृष्टि तो मूल में है, बनावटी की तरफ, बनावटी की तरफ भगवान दृष्टि नहीं है। भगवान देव में असलियत है, असलियत असलियत मेरे अंश है, चेतन अमल से शुक्र से स्वाभाविक, स्वाभाविक स्वाभाविक जो हमारे हमारे प्रभु हमारे इस अविनाशी अविनाशी चेतन अमल से सुदाशी अविनाशी विनाशी की जरूरत बैठे, विनाशी नाश होगा ही, उसको साथ मारेगा तो रोना ही पड़ेगा। रोने का हाथ रोना ही है, रोने का कुछ तत्व तत्व नहीं, तत्व नहीं निकलेगा, तो है ही नहीं, होती बस है भगवान हमारे। मौज हो गई, आनंद हो गया, प्रभु हमारे। मैं किसी काल में भी शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, शरीर तो संसार की सेवा के लिए है, संसार का ही है, संसार की सेवा के लिए है। जितनी उत्पत्ति और नष्ट होने वाली चीजें हैं, सब की सब केवल सेवा के लिए है, ये सुख भोगने के लिए नहीं है। इनसे सुख भोगता है यही बात गलती करता है, अब सुख लिए है ही नहीं है, अब सुख भगवान के लिए है। भगवान भगवान हमारे मम ए वायश, केवल मेरा ही अंश है, मम ए वायश, मम ए वायश कहने का तात्पर्य जैसे मनुष्य शरीर है वो माँ बाप का दोनों का अंश है, ऐसे प्रकृति का अंश इतना मम ए वायश, मम ए वायश केवल मेरा ही है। प्रकृति है नहीं, प्रकृति ये मनुष्य स्थान प्रकृति स्थानी कष्ट थी, खेसता है जबरदस्ती को मान के अपना मानता है। दुख भोगने के मानो कोई शौक हो गई, स्वभाव ही पर गया, स्वभाव ही दुख भोगना। हमें ऐसा देखा है, मनुष्य जिस तरह से अपना आए तो वही सोचता है, वही सोचता है बार बार। महात्मा पुरुष है, संत है, उनमें दूर देखता है, मानो अपना आहित कैसे हो वो ही उपाय करता है, रोता है, जान कर उपाय करता है। मैं देखा है तो भाई क्यों कुछ बात करे, भगवान का हो गए बोझ रहे हर रहे, अब उसका उपाय करता है, खोज करता है, खोज जैसे आपद हो दुख हो ऐसे खोज करता, खोज करके ऐसी बात को पकड़ता है, जैसे रोना पड़े ऐसे दुखी होना पड़े, अपना आई तो ये आदत खोटी पड़ी, अब इसको सत्संग से सुधारो, सत्संग से पता लगेगा, सत्संग से सत्य का संग होने से पता लगेगा, असत के संग से दुख है, सत्य का संग होते ही पता लगेगा और मुफ्त में पाए दुख, मेरे को तो आज ही होता है मुफ्त में, कोरा केवल दुख ही दुख पा रहा है, मैं पड़ता है शुरू हो जाएगा, ऐसा सुख होगा नहीं, कभी हुआ नहीं, किसी को कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, सुख है ही नहीं, भूल गए, भूल को पकड़ लिया, उल्टी बात पकड़ ली, सुख कैसे होगा, सुख तो भगवान को अपना मान ऐसे होगा, दुख नजीक नहीं आएगा, तुम विद्या दुख संयोग वियोग योग से देगा, दुख के संयोग का ही वियोग है, स्पर्श ही नहीं, ऐसा योग है, ऐसा योग है, नित्य योग है भगवान का, नित्य योग भगवान हमारे, सब मम प्रिय सब मम हो जाए, भगवान कहते मेरे तो मेरे मेरे कहते उस हाँ बदल, हाँ महाराज बहुत ठीक है, हम आप गए हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तेरे को प्यारे हैं सभी, कैसी मौज की बात है, भगवान के देव मेरे उपजाए हुए हैं, मेरे को प्यारे हैं, अपने भगवान की मर्जी है जो मर्जी है, बस तुझे अपने ठीक है महाराज, अब यहां की मर्जी जो करो, आपकी मर्जी से नरकों में रहना, आपकी मर्जी से 84 लाख सूरी में जाना, आपकी मर्जी से अनंत में जावे, तो आपकी मर्जी से सवाल मोह से हमारे हमारे कोई दुख है ही नहीं, आपकी कृपा साथ में रहेगी फिर हमारे दुख इस बात का, आपकी तरफ दृष्टि बनी नहीं, बस बस फिर कोई भगवान नहीं, किसी देश में जावे, किसी वेश में रहे, किसी तरह से रहे, इस वास्ते हरदम मस्त रहो, हम भगवान के हैं, समझ में नहीं आवा तो जबरदस्ती मान लो, सच्ची बात तो सच्ची रहेगी, वो सच्ची होगी, अंत में सच्ची का परिणाम ही सच्चा होगा, इसलिए हम भगवान के हैं, हम प्रभु के हैं, सच्ची बात है, प्रभु हमारे, प्रभु अपने हैं, अपने अपने, ममे वायसो जीव लोक जीव भूत सनातन, ममे वायसो ईश्वर हंस जीव विनाशी, हरदम आनंद है, हरदम हरदम हरदम, भगवान की तरफ दृष्टि रहे तो एकदम संसार लुप्त हो जाता है, संसार लुप्त हो जाता, भगवान है, भगवान है, कहीं संसार रूप से आवे तो हमारे क्या बाधा लगे, संसार रूप से हरदम भगवान की तरफ है, हमारे प्रभु हैं। मैंने एक पुस्तक में देखा है, भगवान अपने हैं, संसार अपना हुआ नहीं, किसी का कभी हुआ नहीं, मानते अपना है, अपना हुआ नहीं कभी, अपना रहेगा नहीं कभी, रह सकता नहीं कभी, सामर्थ्य नहीं है अपना रह जाए, सामर्थ्य नहीं है, भगवान दूर हो जाए सामर्थ्य नहीं है। सचलो भगवान अपने हैं, केवल भगवान केवल अपने हैं, वे अपने ही रहेंगे, कभी अलग होंगे नहीं, अलग हो सकते नहीं, सर्व समर्थ होते हुए भी हमारे से अलग हो जाए ये समझ नहीं भगवान में। सूरदास जी का बांस उड़ाए जा तो निमल जावन के मोह, हृदय से हरी जाओ तो वीर बदला तो हर से नहीं निकल जाओ तो जानो मर दे आप भगवान महाराज, मेरे को मैं बीमार आदमी बांस उड़ा तो क्या बहादुरी करी इसमें, बहादुरी तब जानोगे हृदय से चल जाओ, आप सह नहीं सकते, प्रभु हमारे दूर से हर सकते नहीं, सामर्थ्य नहीं है, हमारे हैं, हमारे ही रहेंगे, हम उनके ही रहेंगे, वो हमारे रहेंगे, हमारे प्रभु है हमारे। माँ के सब बालक है, एक बालक माँ को पूरी अपनी कह सकते, माँ पूरी मेरी है, ऐसे भगवान को सब कह सकते भगवान मेरे हैं। अनंत जीव है जिसका अनंत नहीं आ सकता, असंख्यात जीव, सब जीव कह सकते भगवान हमारे, क्योंकि ईश्वर सजीव विनाशी, ऐसी मौज मिलेगी नहीं, ऐसा संबंध कोई दूसरा मिलेगा नहीं, ऐसी मौज नहीं है नहीं, एक भगवान के चरणों में ही है। संतों ने तो विचार करके देख लिया, साधु विचार करे भली समझिया, दिव्य जगत को पूठ पीछे देखी बिगड़ थी तो पहले ही बैठा रू, पीछे बिगड़ेगी तो अपन पहले से ही जयराम जी, अब रहे बिगड़े अपने क्या मतलब, अपने कोई मतलब नहीं है, हमारे दूर हो नहीं सकते भगवान, हमारे अपने हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।